गोदावरी के किनारे जहाँ ग्राम भूमि पथरीली धरती पर राम बाण से निहित होकर मृग गिरा था, उसका चिन्ह वहाँ आज भी मनुष्यों को दिखाई देता है। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के धनुष द्वारा खींची हुई रेखा पंचवटी के चारों ओर आज भी भयानक नदी के रूप को धारण हुए स्पष्ट दिखाई देती है। पहले खर के साथ उस पाषाणमयी भूमि में रावण का बड़ा भारी पद चिन्ह एक बड़े भारी गड्ढे के रूप में अब भी दिखाई दे रहा है, और खर के साथ युद्ध करने के समय पंचवटी में विदेहजा श्री सीता जी को जिस गुफा में उनके पति श्री राम ने छिपाया था वह भी विद्यमान है। हे देवी, सज्जन तथा ज्ञानी महात्माओं को सदैव श्री राम लक्ष्मण का वहां दर्शन होता है, और श्री सीता जी के स्थापित तीर्थ इस समय भी वहां दिखाई देते हैं। जिस पर्वत पर श्री राम ने सैया निर्माण करके श्री सीता जी के साथ शयन किया था वह राम सैयागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के तृण आज भी सैयाकार दिखाई देते हैं। इधर श्री राम ने लक्ष्मण को आया देखा तथा उनके मुख से सीता के कहे दुर्वचनों को सुना। यह सब हाल लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक आंसू बहाते हुए तथा विस्मय के साथ कहा। श्री राम चारों ओर अत्यंत भयानक शकुनों को देख तथा घबराकर शीघ्र ही पंचवटी में गए तो वहां श्री सीता जी नहीं दिखाई दी। इसके पश्चात मनुष्य भाव से वे समस्त वन के पशु पक्षी तथा जड़ वृक्षों आदि से श्री सीता जी का पता पूछने और श्री सीता जी को सर्वत्र ढूंढने लगे। इतने में गृद्ध राज जटायु दिखाई दिया, उस पक्षी के मुंह से सुना कि रावण प्रिया श्री सीता जी का हरण कर ले गया है। मरणोपरांत जटायु के कथन के अनुसार श्री राम ने उनका अग्नि संस्कार किया। उसकी शांति तथा तुष्टि के लिए श्री राम ने वन्य मृग आदि के मांस से पिंडदान किया और स्नान आदि क्रिया की। इसके पश्चात सर्वेश्वर श्री राम मूढ़ पुरुष को तरह श्री सीता को खोजते हुए दक्षिणा की ओर चल दिए। रास्ते में श्री सीता के अभाव में कुशाकी सीता बनाकर उन्हीं के साथ राम ने अग्निहोत्र किया। इसी बीच में हे देवी पार्वती, तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आप नित्य प्रति जिन श्री राम का नाम जपा करते हैं वही राम स्त्री के विरह से मूढ़ की तरह वन में मारे मारे श्री राम बनकर पृथ्वी मंडल के लोगों पर फिर रहे हैं। तुम्हारा यह वचन सुनकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, यह साक्षात विष्णु भगवान श्री राम बनकर पृथ्वी मंडल के लोगों की शिक्षा देने के लिए वन में मूढ़ की तरह भ्रमण कर रहे हैं। वे सबको यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को स्त्री में आसक्त नहीं होना चाहिए। स्त्री विषयक आसक्ति ऐसे ही दुख तथा भ्रमण का नाश बनती है। इसी बात को बतलाने तथा लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। मेरे इस उत्तर को सुनकर तुम उनकी परीक्षा लेने को उद्यत हुई। उस समय तुम सीता का रूप बनाकर श्री राम के पास गई और उनसे कहा, हे कमल सदृश नेत्रों वाले राम, अपने सामने खड़ी मुझ जानकी को देखो, आओ मेरे साथ इस वन में क्रीड़ा करके सुख प्राप्त करो। तुम्हारे कथन को सुनकर राम हंसे और कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, व्यर्थ श्री सीता का रूप धारण करके मुझे क्यों मोहित करती हो। इस प्रकार जब श्री राम ने बारंबार कहा तब तुमने मेरे कहने के अनुसार श्री राम का वास्तविक स्वरूप पहचान और उनकी पुनः पुनः प्रार्थना करके क्षमा मांगी। तदनंतर तुम रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर मेरे पास लौट आई, जहां पर श्री राम ने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, और तुमने तुम्हारे नाम की अम्बिका तो दंडकारण्य में रहती है। यह सुनकर तुम लज्जित हुई, जिससे वहां पर लज्जापुर नाम का एक नगर बस गया। तदनंतर वे श्री राम लक्ष्मण दक्षिण की ओर चल दिए। उन्होंने मार्ग में बहुत से घोर राक्षसों को मारा। इसी जंगल में कवंद ने उन दोनों को पकड़ लिया। उसके चार चार कोस के लंबे हाथ थे। उसे सिर से रहित देखकर उसके दोनों हाथ श्री राम लक्ष्मण ने काट डाले। तब वह दिव्य रूप धारण करके नमस्कार पूर्वक श्री राम से कहने लगा, पहले मैं गंधर्वों का राजा था। ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था कि तुमको कोई नहीं मार सकेगा। इस गर्व से मैं एक दिन मुनीश्वर अष्टावक्र को कुरूप देखकर हंस पड़ा। इस पर उन्होंने क्रुद्ध होकर मुझको श्राप दिया कि तू राक्षस हो जाएगा। मेरे प्रार्थना करने पर भी फिर वे बोले, त्रेता युग में जब श्री राम लक्ष्मण तेरी इन योजन भर विस्तार वाली भुजाओं को काटेंगे तब तू साप से मुक्त हो जाएगा। राक्षस होकर एक दिन मैंने इंद्र के ऊपर धावा किया, उन्होंने कुपित होकर मेरे मस्तक पर वज्र मारा जिससे मेरा सिर और दोनों पांव पेट में घुस गए। परंतु ब्रह्मा के वरदान प्राप्त रहने से मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब मैंने देवताओं के अधिपति इंद्र से प्रार्थना की कि मैं बिना मुख के किस प्रकार जी सकूंगा। और तब उन्होंने कृपा करके कहा कि जा, तेरे पेट में मुख हो जाएगा, शीघ्र ही तेरे हाथ भी योजन योजन लंबे हो जाएंगे। तब से मैं जो कुछ इन हाथों के बीच आता है खा लेता हूँ। यहाँ से आगे मतंग आदि मुनियों की परिचारिकाएं रहती हैं। हे रघुत्तम, आप वहाँ जाकर सबरी से मिलें। हे रघुनंदन, वह आपको श्री सीता का पता बताएंगी। इतना कहकर उसने श्री राम की स्तुति की और नमस्कार करके वह आनंद से स्वर्ग को चला गया। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को लेकर सबरी के पास गई। सबरी ने वन के अच्छे अच्छे पुष्पों तथा फलों से उनका पूजन सत्कार किया। बाद में चितारोहण करते समय हर्षपूर्वक वह श्री राम से बोली कि आगे ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहता है, उसकी मित्रता प्राप्त करने से आपको देवी सीता का पता मिल जाएगा। हे राम, आप यहाँ से चलकर पंपा सरोवर जाएं, उसके किनारे पर लगे हुए वृक्षों के विविध फल खा लेना और जलपान करके आप सुग्रीव के पास जाइएगा। इतना कहकर सबरी ने श्री राम को प्रणाम किया और अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार श्री राम के दर्शन मात्र से मुक्त होकर वह बैकुंठ धाम को गई। तदनंतर श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर गए, वहाँ के सुंदर फल खाकर सरोवर का निर्मल जल पिया। इसके पश्चात धीरे धीरे निश्चयमुख पर्वत की ओर चले। रास्ते में चारों ओर हरे भरे वनों की शोभा देखकर राम बारंबार जानकी जी का स्मरण करने लगे। हे गिरिंद्र जी, यह मैंने तुमको श्री सीता लक्ष्मण तथा श्री राम का किया हुआ चरित्र कह सुनाया। इति श्री सतकोट श्री रामचरितंतर्गते श्री मदान आनंद रामायणे वाल्मीकिये सारकांडे भाषा सप्तम सर्ग संपूर्णः। भगवान शिवजी बोले, हे प्रिय, इस तरह राम हाथ में धनुष लिए और नेत्रों से चारों ओर देखते हुए लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। वह शिखर पर बैठे सुग्रीव ने पर्वत के पास आते हुए राम लक्ष्मण को देख लिया। उन्हें देखकर सुग्रीव ने अपने चारों मंत्रियों को बुलवाया और उनसे मंत्रणा की। हनुमान ने हनुमान से कहा कि इन दोनों को बाली ने भेजा है ऐसा ज्ञात होता है। ये दोनों नर रूप धारण कर वाता बांध तथा धनुष लेकर मुझे मारने आ रहे हैं। इस कारण हम लोगों को यहाँ से कहीं अन्यत्र भाग जाना चाहिए, अथवा तुम मेरी बात मानो और ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्रह्मचारी बनकर उनके पास जाओ और उनके साथ बातचीत करके उनके हृदय का अभिप्राय जान लो। यदि उनके हृदय का विचार दूषित हो तो पेड़ की आड़ में जाकर हाथ की उंगली से संकेत करना, और यदि अच्छा विचार रखते हो तो हंसकर मेरी ओर निहारना। बस यही संकेत निश्चित है, याद रखना। तदनुसार श्री हनुमान बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मचारी का रूप धारण करके श्री राम के पास गए और प्रणाम करके कहा। पुरुषों में सिंह के समान वीर आप दोनों कौन हैं? तब श्री लक्ष्मण ने उनको अपना संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और कहा कि सबरी के कहने से वीर ये राम सुग्रीव से मित्रता करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर हनुमान ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और अपना भी सब हाल कह सुनाया, साथ ही यह भी कहा कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठकर पर्वत की ओर चलें। तथास्तु कहकर वे दोनों मारुति के कंधे पर चढ़ गए। महाकपि श्री हनुमान जी कूद कर क्षण भर में पर्वत के शिखर पर आ गए। वहां राम लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में बैठे हनुमान ने जाकर श्री राम का सब समाचार सुग्रीव को कह सुनाया। इसके पश्चात सुग्रीव ने अग्नि जलाई और उसे साक्षी बनाकर श्री राम के साथ मित्रता कर ली और परस्पर वे दोनों गले मिले। तब स्वयं सुग्रीव ने अपने हाथों से वृक्ष की शाखा तोड़कर श्री राम को बिछाने के लिए दे दी। तब सब लोग प्रसन्न हुए और बैठ गए।